geceyi aman ışıl ışıl. Tam yerinde yıldızlar şıkır şıkır. Bütün alevler aşkımın şerefine. Sönüp giden senden bir izin. İçimde bir tebessüm ah kıpır kıpır. İşliyor ya kalbime tıkır tıkır. Bütün alevler aşkımın şerefine. Sönüp giden senden bir izin. Ne aşklar yürüdü bu sahip. Ne fırtınalara şahit. Vazgeçmişken çıktın karanlıktan. Aman ışıl ışıl tam bir.